سوره آل عمران درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا اے رب زمنگا انک من تدخل النار یقینا تو هغه څوک چې دننه کې اورتا فقد اخزیته نو تحقیق رسوا کتا دلرا و ما للظالمین من انصار او نشته دې د پاره د ظالمانو څوک امداد کوونکی. سورة آل عمران سلورم عیسا کې اخیری هغه سلور مسلې دوباره کوي چې هغه یوه مسله د وحدانیت الله تبارک و تعالی چې توحید دی نو د هغې ذکر کوي او په هغې باندې دلایل پیش کولو او دا یې وفرمایل چې دغه خلک ځمکه او د اسمان په پیدایش کې سوچونه کوي او د دې سوچ سره دیدا وای چې الله تبارک وتعالى دا دنیا د ازمکې اسمانونه ته عبس نه دی پیدا کړی. د دې په شا باندې یو لوی مقصد دی چې هغه په دنیا کې چې هغه غټ مقصد حاصل کړي هغه لته ثواب ورکړي او څوک چې د دې مقصد نه پاتې شوي او هغه مقصد یې حاصل کړی نه چې هغه ته خپله سزا میلاو شي نو د الله په حضور کې دوا غواړي چې الله تبارک وتعالی منګه خو هغه مقصد کم مقصد د پاره چې تا منګه را لېږلی وو نو منګه خو هغه ومنو او دارنګې سوچ او فکر په ځمکه او اسمانونو کې دې د پاره چې دا تا عبس لنه دی پیدا کړی او د دې په شا باندې لویه نتیجه رونما کېدو والا ده. هغه نتیجه دا ده چې موږ د دې اقرار په دنیا کې کوو چې تا کوم خلک ناکامیابه شو او د ناکامیابۍ د وجې نه هغې ته سزا د اور میلاویږي نو دا ناکامیابه دی او تحقیق دې د دنیا نه چې د کم مقصد د پاره راغلی و هغه مقصد یې حاصل نه کړ بلکې همیشه همیشه د پاره داسې ځای ته دننه شو چې رسوا شو او ذلیله شو. نو فرمایي موږ په دې اقرار کوو څوک چې د جهنم د اور ته دننه شو نو دې رسوا شو. ربنا ای رب زمونږ انک من تدخل النار یقینا هغه څوک چې داخل کې تور تا فقد اخزیتو نو تحقیق رسوا کتا دلرا. نو الله تبارک وتعالى خو دنیا تا د دې اور نه د بچ کېدو لپاره هغه خپل احکامات تعلیمات ارشادات راغلی وو چې په کومو تعلیماتو باندې به ته د دې اور نه ځان بچ کړې. نو هغه تعلیمات خو تا ته بیان شوي وو. مشکل خو هغه چې چاله پرچه ورکې او جواب دې ورته خولی نی. نو الله تبارک وتعالى خو موږ له د آخرت چې کومه پرچه راکړې ده چې تاسو به په دې کې دا سوالونه او د دې جوابونه به کوئ هغه جوابونه یې راته ښودلي دي. نو څوک چې په جوابونو کې ناکامیابه شو او د دغې خپل عمل د وجې نه چې الله تبارک وتعالى تا ورته دنیا کې د دغې نه د نجات دپاره هغه طریقې ښودلې وي د هغې باوجود بیا هم ورته دننه شو نو دې رسوا شو. وما للظالمین من انصار او نشته دی د پاره د ظالمانو څوک امداد کوونکی. کله چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د طرف نه په ده باندې د اور او د جهنم فیصله وشي نو د الله په حضور کې څوک داسې شته چې د الله نه څوک په زور باندې یا د ده امداد بغیر د الله نه په بله طریقه باندې وکړي هلته بیا دا امداد نشي کېدی څنګه چې دنیا کې نن منګله الله اختیار را کړی دی او منگا دیو بل که ظالمی دا غیم دادو کو او که مظلومی دا غیم داد کو خو اللہ تبارک و تعالی فرمائی لی چه دا ظالم امداد اغدادی چه دا ظلم نای تا بج امنا که اولاس ولونی می او کنا تا پا ظلم که والله سر امداد که چه ظلم خزیاتو که نو دنیا که اختیار در کرده ده خو ال تا بیا منگ سر دا اختیارات نیشته چه منگ با دیو ظالم امداد کولی شو یا بسوک دیو ظالم امداد کولی شی نو دا دی وجنا ظالمانو دا پار بال تا سوک امدادی نی ربنا ای رب زمنگا او دا آغا یاتو ندی چه نبی علیہ السلام چه سنگ تاسو تما ویلو پا حدیث تا عائشه رضی اللہ تعالی عنها که چه نبی علیہ السلام وی پا دیش پا مانه پا ما مانه آغا یاتو ند نازل شو چه چا امولستل او سوچ پا که او نکن دا آغا دا پار علاقات دی دا یاتو ند چه پا دی که چا سوچ او پی کرو نکو داغه د پاره حلاکت ته پکار دي چې د الله تبارک وتعالى په قران کې سړی سوچ او فکر کوي او راز شپه دا سوچ او فکرې چې الله تبارک وتعالى تا چې زمنګ د هدایت ته پاره او د نه غلارې د پاره صراط مستقیم چې هغه کتاب دی قران کریم نه تار علیګلې دی نو کوي چې را دا د سوچ او د فکر کتاب دی نو موږ په دې کې سوچ او فکر کوي کو ربنا اے رب زمنگا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان منگا وری دی اواز کو ان کی چ اواز کو د پار دی ایمان ان امنو بربکم چ ایمان راوڑے پربستا سبان دی فامننا من ایمان راوڑو ربنا اے رب زمنگا فاغفر لنا وبخ من تا ذنوبنا زمنگا گناونا وکفر عنا او لریک زمنگنا سیئاتنا زمنگ بوجونا زمنگ گناونا وتوفنا مع الابرار او اخلی منگلرا سرد نیکانونا وفات کی منگلرا سرد نیکانونا ددی اور نه بچ کیدو د پاره چا आवाज لگولیو نداغا आवाज کون کی ذکر کیگی چا سو کو هلم به आवाज کون کی نبی علیہ السلام چا आवाज کو د دی د پاره چه تاسو ایمان راړی نه آغا آواز کون کی نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام خو د دنیا نه تللی دی خو آغا عبارت په قرآن کی موجود دی او که موجود نه دی عبارت موجود دی نو قرآن په کار دی چې موږ دې ته دعوت ورکو چې دا د آغا پیغمبر چې نبی علیہ السلام او په هغه باندې نازل شوی دی او هغه موږ ته پرېښودی دی په کار دی چې موږ د دې دعوت وچلو د دې وجنا په تاریخ الکبیر کې د منیب هغه واقعا بخاری اغست دی او هغه ذکر کوي چې منیب وایي زه مکې ته راغلم او چې مکې ته راغلم نو ما نو چغې وې شورو نو ما تپوس وکړو نو چې زه د مسپلې چوک ته لاړم نو مسپلې په چوک کې یو ښایسته ځوان په اوچت ځای ولاړ دی دا سوچت غو نه ځای باندې ولاړ لې او دا आवाज کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وخلق دا کلمه وایي چې لا اله الا الله نشته دې کارساز مگر یو الله نشته دې مشکل کشا مگر یو الله نشته دې اجت پورا کوونکی مگر یو الله تفلحوا کامیاب بشئ منیب وایما قتل سوک رازی کنزلی و تا کهی سوک رازی داس خاور رو اخلی اغر داس ورطوی کی پی نلرینا او سوک رازی چه کم ده ناغا توکان اغا طرف تا توکی پا ده که ده چه دا خاور پی پا مخ لڑی شی نو ده کپڑا روالی اغا سپا کی او دغا چه غوی یا ایوها الناسو قولو لا اله الا الله تفلحو حتی دا چه زناستو ما جیبو گرنل چه دست دی او پدې کې غرمه چې کم دینو تو داش غرمه چې کم دینو تیز شوا او تو داشوا نو د خلکو د تلو راتلو امو درب بند شو نو چې تلو راتلو امو درب بند شو نو پدې کې یو جنای راغله ماشومه هغه سره وبدي او دغه ځوان را کوش شو هغه مخ هغه ورته وبوا چولې او مخې پی وینځو او هغه جنای ډیره زیاته خپوا هغه ځوان ورته وی خپه کیګما چا چې دا دعوت ورکړی دی هغه سره هم دغه نمونه کارونه شوي دي. نو د دې وجې نه دا نبی علیه السلام چې دا پړومبی ړومبی وخت کې چې کله دعوت هغه په مکه کې شروع کو نو د خلکو دا هغه سره دا نمونه کاروای به کولی چا به کنځلې کولی چا به پې خاورې شیندلې چا به پې ګندګي اچوله په بیت الله کې چا به ورته لارو کې زغی کې خودل چا به چې کوم دی مختلف قسم تکلیفونه او مختلف قسم هغه تدبیرونه به جوړول. نو د دې وجې نه دغه رنګې بله واقعه راځي د نبی علیه السلام متعلق چې هغه صحابي وایي چې زه د حج موسم او د حج په موسم کې به هلته میلې لګېدلې وې نو ته د اوکاس میلې ته راغلې او ته د هر چا تانبو ته به دننه کېدې په تانبو په مخې ته به ودرېدې تا به دا چغه کړه چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. دا هر قوم خیمه مخې ته به ته ودرېدې تا به دا آواز کو تا پسې یو بوډا لګېدلې و او هغه کاڼي راغستی و او ته به یې په کاڼي باندې داسې وویشتې او خلکو ته به وې دا دروغجن دی د ده خبره ونه منئ حتی دا چې ما داسې لرې نه کتلې چې ته زموږ خیمې ته راورسېدې نو تا دا آواز او دا چغه اوچته کړه او تا مانې وروستو نه هغه بوډا غزار کو ما ورته وې خبردار غزار ونه کې او تا ما ته داسې وکتل. زه اوس ولس کاله پس راغلی مدینه کې او هغه کلمه زه قبله الغواړم هغه کلمه زه منم. نبی علیه السلام ورته وی دا کلمه به ومنې خو چې کله قوم ته لاړ شي نو ګزاره به کوي هسې نه چې تکلیف ته ډېر ضرور سي. هغه هغه کلمه وویله او دارنګې د نبی علیه السلام نه چې رخصتېده ورته وی ګزاره کوه په ملک کې چا لاړ هغه هلته د کلمه د توحید اوچته کړه. خلق راغی اور تیوی اما تتکل برس والجزام وته د برګی مرز نه او د لیونتوب نه نه یریږي زمونږ د سمر حضرات تیته وای دا سنی شو کولای چی او الله ار سکی نو لیونې بدی کی برګې بدی کی دا مو آیا چر سی او الله کی زمونږ حضرات بد ته ټکر را ورسی زمونږ دا نیکان خلق چراغي مونږ شکلونه جوړ کړی دی دی به درته تکلیف را ورسوي مو آیا دا خبره خو هغه چرته منه کېده حتی دا چې خلک پرې راپڼ شو او شهید یې کو. نو د دې وجې نه دا هغه کلمه ده ربنا اننا سمعنا ای رب زمونږ مونږ واورېدله منادیا ینادی للایمان یو آواز کوونکی چې آواز یې کو د پاره د ایمان چې ایمان قبول کوي ان آمنوا بربکم چې ایمان راوړی په رب ستاسو باندې فآمنا نو موږ ایمان راوړې دی یا الله کم منادی کم یو سړی چې آواز د پاره د ایمان راوړ ایمان د پاره لګولې او موږ هغه آواز داغه قبول کړی دی او موږ پتا ایمان راوړې دی نو ستانه دوا غواړو ربنا ای رب زمونږه فغفر لنا بخنو کې موږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وکفر عنا ولر کې زمونږ نه سیئاتنا زمونږ بوجونا زمونږ مصیبتونا وتوفنا مع الابرار او اخلي من لرا سره د نیکانو نه ایمان خو مونږ راوړو یا الله خو اسنه چې په تیرو ګناونو باندې مونږ چرته ونی وې مونږ ته د تیرو ګناونو معافي وکې. او دا قاعده ده چې کم یو سړی که هغه د هر څومره وخت شرک او کفریات کړي خو چې الله تبارک وتعالی دا کلمه وایي په کلمه د توحید سره الله تبارک وتعالی کړي ټول ګناهونه ورته معاف کړي. دا رنګه مونږه تا یو زما استاد پاره هم چې مونږ دا کلمه ویلې دا ګناهونه را نو شي دا الله په حضور کې مونږه تا توبه وباسو هغه توبه الله تبارک وتعالی قبلای او هغه مونږ ته معافي کوي. ا معافي کوون کې د خو بشرط دی چې هغه وي ماته څوک راو ګرځي ځکه چې زه خپل رب وګڼلم او دته دا پته ولګې دا چې زما رب نیول کوي او زما رب بخل کوي زما د ته وبخل. نو په کار دي چې سړی الله تبارک وتعالی ته راګرځي نو مونږ یا الله تبارک وتعالی د خپلو ګناهونو تانه معافي غواړو او د خپل ګناونو ستا په حضور کې چې زمونږ نه هغه ګناونه او بوجونه لري کې او چې کله مونږ د دنیا نه رخصتای نو مونږ د نیکانو خلکو په شان د دنیا نه د نیکای په حالت کې د ایمان په حالت کې مونږه رخصت کې او د نیکانو سره مونږ یو ځای کې د نیکانو خلکو وګوره همیشه د پاره دا سوچي نو دغه رنګ د نیکانو په محفل کې کینې چې کم حق پرست خلکې کم ځای کې د هغې درس او دروس کېږي هغې سره شاملېږي ځکه چې وګوره ورته صحابه رضوان الله اجمعین چې هغې په خپله نیکانو خو ځان د نیکانو سره شاملول غواړي نو دغه رنګ یې که هر څومره یو سړی نیک شي په کار دي چې د نیکانو په ماحول کې ناست دي او د نیکانو سره د دنیا نه تلل هم د الله په حضور کې د هغې سره یو ځای والی د الله نه غواړي ربنا ای رب زمنګا و آتنا و راکې مونږ ته ما وعدتنا هغه چې تا مونږ سره وعدې کړي دي علی رسولکا په ژبه د پیغمبر ستا ولا تخزنا یوم القیامه مرسوا کوي مونږ لره پر ورځ د قیامت باندې انک لا تخلف المیعاد یا الله ته خلاف نه کوي د خپلې وعدې نه دنیا کې د غلبې وعدې چې د دشمن په خلاف تا مونږ سره د پیغمبر په ژبه کړي دي یا الله مونږ لږې کې کامیابی نصیب کې او الله تبارک وتعالی اوخودله چا صحابه رضوان الله اجمعین چې هغه سپر سپر طاقتونه هغې په خپله قبضه کې راوستېدل هغه وعدې الله رښتونی کړې او هغه وعدې الله تبارک وتعالی ورته ښکاره کړې د نبی علیه السلام په ژوند باندې هغه پیغمبر چې په مکه کې چار نشه برداشت کولې په طائف کې ماشومان یې ورپسې کړي او په کاڼو یې ویشتېو لهو لحانو وینه چې کم دی په پیزار مبارک کې بایدې او دارنګې تکلیفونه ورته رسولیو هغه خلکو د نبی علیه السلام هغه پته د مکه او دارنګې ګیر چاپیره علاقې الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ورکړي الله تبارک وتعالی چې کوم وعده د پیغمبر سره کړی وا هغه وعده یا الله مونږ سره رښتونی واقعي چې الله تبارک وتعالی هغه رښتونی کړه او هغه وعده دا چې چا ایمان راړل د قیامت پر ورځ باندې با رسوا نشي یا الله مونږه رسوا نه کړي د قیامت پر ورځ باندې او دغه رنګي ته خلاف نه کړي د وعده خپل نه نو الله پاک وي فاستجاب لهم نو قبولتیاو شو د دې لپاره ربهم د طرف د رب د دینا انی زچه ما لا اضیع عمل عامل منکم نزایکم نبربادهم یو عمل د عمل کون کې ستاسو نه من ذکرین د زنانا د نارینونا او انثا یا د زنانونا بعضکم من بعد بعض ستاسو نه د بعض نه دی فالذین هاجروا نا کسان چې هجرت وکوا او خرجوا او باسلی شو من دیارهم د خپل کورونو نه ووزو او تکلیفونه ورته ورسېدل فی سبیلی زما پلار کې وقتلوا او دارنګي وقاتلوا جنگیدل وقتلوا او قتل شو لو کفرن عنهم سیئاتهم نخام خالری بکم د دینه د دی اغه ګناونه د دی اغه بوجونه ولو دخلنهم او خام خا داخل بکم دی لرا جنات جنتنتا تجری من تحت الانهار چی روانی بوی دلانده دینا ولی ثوابا من عند الله دا ببدلوی دا طرف دا اللہ تعالی نا واللہ تعالی چی دے عندو حسن الثواب اللہ سکدا خلی بدلا اللہ تبارک تعالی پا حضور کی دی دا دوا دفارا التجا اکڑا اگا التجا اللہ تبارک تعالی قبول اکڑا چستا سنا کم یو عمل کوون کې کاغه ناری نه دی او کزنا نه دی خو چې نیک عمل کړی د الله په دین کې هغه هجرت کړی او باسلی شوی د خپل کورونو نه او تکلیفونه ورته رسیدلی زما په لار کې او جنگی دلی او قتل کړی شوی الله تبارک وتعالی وی دا هر څو ګناونه هر شیز به ورته معاف کما روایتو کې راځي چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه تاسو شوو چې زمنګ د زنانو د پاره د هجرت او د نیک عملونو په تخصیص کې تخصیص سره یعنی په خصوصیت سره ذکر نه دی شوی ناغي ورته د آیاتونه 195 نمبر آیات چې دا موږ اوس تلاوت کو والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووذوا فی سبیل وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم دا آیاتونه ورته ولستل چې د الله په حضور کې نه وړو کې عمل چې چا کړی دا غینه به محروم شي او دا رنګ غټ عملونه چې هغه هجرت ته او دین کې تکلیفونه دي او د کفر نه کنارکشي اختیارول دي نو آیا دور غټ غټ کارونه به الله تبارک وتعالی څنګه ستاسو ضایع کړي؟ واړه وړې وړې نیکۍ الله تبارک وتعالی د چا نه ضایع کوي، چې همیشګیري او سړی کوي او د کفر او د شرک نه ځان بچ ساتي، نو دومره غټ غټ ثوابونه او دومره غټ غټ تکلیفونه د دې نه به تاسو څنګه محرومه شئ د ثواب نه؟ چې دومره تکلیفونه د الله تعالی په لار کې چې د ځان د قربانولو ناغي دریغ نه دی کړی، اغي مخ نه دی اړولې. الله تعالی فرمایي اور سب معاف کوم او جنت ته داخل کوم. الله دې دغه جنتونه په دنیا کې منګلا داغي غوني د ژوند تیرولو لپاره په زړه کې تړپ کینی د قران او د سنت په طریقه په طریقه باندې، او دغه رنګي اخیرت کې دی الله تبارک وتعالى داغي ملګرتیا او دغه جنتونه زمونږه تاسو نصیب کی. ربنا ارب زمنگا انک من تدخل النار، یقینا ته چې هغه څوک چې داخل کی ورته، فقد اخزیته، نو تحقیق رسوا کتا دلرا. وما للظالمین من انصار، و نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادی. ربنا ارب زمنگا اننا سمعنا منگا واورید منادی ینادی، اواز کونکی چې اواز کو لیل ایمان، د پاره د ایمان چې ایمان راوړی. ان آمنو بربکم، چی ایمان راوڑی پرب ستاسو باندے، فا آمننا، نمنگ ایمان راوڑو. ربنا ای رب زمنگا، فغفر لنا، اوبخ منگ لرا ذنوبنا، زمنگ گناونا، وکفر عنا سیئاتنا، او لرکی زمنگنا زمنگ بوجونا، وتوفنا مع الابرار، او واخل منگا سرد نیکانونا. ربنا ای رب زمنگا، و آتنا و راک منگتا ما وعدتنا، اغه چې تا موږ سره وادي کړی دی، علا رسولیکا پجبا د پیغمبرانو ستا، ولا تخزنا یوم القیامه، او مو رسوا کای موږ هم جن کای موږ لره پرواز د قیامت ماندې. انک لا تخلف المیعاد، یقینا ته خلاف نه کای د وادي خپلینا. لا تخزنا معنا موږ هم جن کای موږ لره. فاستجاب لهم ربهم، نو قبول کیا او کړ دی د پارا رب دی، انی زچما لا ودی عمل عامل منکم، نبربادوم عمل دا عمل کون کی ستاسونا، من ذکرین دا ناری نونا او انسا یاد زنانا، بعدکم من بعدین بعد ستاسونا دا بازو ندی، فاللزین هاجرون، آکسان چیجرتیو کو اخرجو، او باسلشو من دیارهم دخپلو کورونونا دخپلو وطنونونا، و اوذو پی سبیلی، او تکلیفونا و تورسی دل زما پلارکی، و قاتلو جنگی دل و قتلو و قتل کریشو، لو کفرن عنهم سیئاتهم، نو لری بکم د دینا غبو جن د دی گناونه د دی، ولا ادخلنهم، او داخل بکم دی لرا، خامخا داخل بکم دی لرا، جنات جنت نتا تجری من تحتها الانهار، چروانی بوی د لاندې دینه ولی، ثوابا من عند الله، دا بدلوی د طرف تعالی د طرف د الله تعالی نه، والله والله تعالی چې عنده حسن الثواب، الله سکل خلی واپس خلی ثواب.